18 kun käy kello ja on sunnuntai, on jälleen aika aloittaa Puhujain kulma. Oikein mukavaa iltapäivää tai aamua. Kuuntelet sitten podcastina tai sitten livenä ja olet vaan kellonajoista sekaisin. Minä olen Pörni ja tosiaan Puhujain kulman se on 91. lähetys, jota ollaan tekemässä. Ja katsotaan, saadaanko tänään tiivistettyä asiat niin sanotusti tuntiin. Viimeksi oli kunnon lähetys. Siinä oli Puhujain kulma oikein tuutin täydeltä ja toivottavasti olette ehtineet sen kuunnella ennen kuin tämä seuraava jakso jo putkahtaa teidän postilaatikosta sisään vai miten se nyt olikaan. Kiitetään kuitenkin panelisteja, jotka viimeksikin tekivät suuren homman ja Henrikkikin teki oikein kilometrin pitoisen jakson. Tervehdys Henrikki pitkästä aikaa jälleen. Päivä, päivä. Mulla on kurkku kipeä ja väsyttää. Ja Windows 7 ei toimi. Kerro nyt, mitä yritit. Mä siis koitin, että jos mä olisin tämän päivän ollut yhteydessä Windows 7, mikä se on Vantaan Tammiston podstudioihin, mutta ilmeisesti, tai veikkaisin, että ongelma on siinä, että kun mulla on tuollainen vähän vinkeämpi halpisläppäri, niin tuossa pre-beetassa ei ole vielä ihan kaikkea mahdollista ajuria tuun mukana, niin se sitten ei oikein tahtonut jutella mun linja sisääntulon kanssa, niin se siitä sitten. Se siitä, eli pikkasen hiomista on, mutta vastaan se ensi vuoden jouluksi oli ajateltu, että on tässä vielä aikaa. Toinen henkilö, joka ilmeisesti laitteisto muuten toimi, mutta USB-kaapeli oli kateessa, mutta löytyypä sittenkin. Meillä on Erkka jälleen kerran paikalla. Tervehdys Erkka. No moi! Ja siellä syödään tänään suklaata. Syötiin jo. Ai se syötiin jo, vaikka et ollutkaan suklaamessulla. En ollut suklaamessulla, mutta meni tuossa. Pieni levy, suklaat, vain pieni levy. Mikä on pieni levy? Tällainen, 2 kiloa. Thin white, paljonko tämä on? 80 grammaa. Oi, no se oli todella pieni. Siinä ei ole kaloreita siis juuri ollenkaan. No on kompressoidussa muodossa. Se on suklaa.chip. Ai ai. Hienosti tarjosit mulle suklaata, mutta ikävä kyllä se ei vielä sähköpostin välityksellä onnistu, mutta ehkä joskus voimme semmoisenkin uutisen teillä listalta lukea, kuinka voidaan materiaa siirtää sähköpostin välityksellä. Mä hieroin sitä tuohon minun web-kameraan. Ai sitäkö se olikin? Mennään palautteiden pari, joita on tullut ainakin yksi kappale. Ihmiset ovat vieläkin turtia tuosta edellisestä jaksosta, niin hirveästi tullut palautetta vielä tuohon 2 tunnin jaksoon, mutta Hannes on pistänyt palautetta, jossa tähän aiheeseen, jossa keskusteltiin tästä 100. Puhujain kulman jaksosta, joka tulla uhkaavasti lähenee. Ei taitaa mennä ensi vuoden puolelle kuitenkin, mutta kuitenkin. Minulla olisi ehdotus 100. Puhujain kulaksi. No joo. Eri hotspot-paikkoja Helsingin keskustassa, pieni referointi paikasta ja mikä verkko ja niin edelleen. Ja vaihto uuteen paikkaan voisi kestää 2 tuntia. Kuuma ilta Helsingistä. Voisi kutsua eri kohteisiin ihmisiä keskustelemaan VLAN verkoista Helsingissä, ravintola, jätskipaikka, saunalahti, vippiis ja niin edelleen. Kuuma ilta Helsingissä. Puhujan kulma podcast, kuuma ilta Helsingissä. No joo. Hotspot, aivan. Sanaleikki. No niin, mäkin rupesin miettimään tätä kalenteria, että jos me suunnilleen kerran viikossa niin mä luulen, että varsinaisesti Jahas. Onko Erkka vielä siellä? On tällä jälkeen. Henrikin lause jäi. Pinkeä miniläppäri tässä mennä siinä. Muuten hyvä idea, mutta kuka asuu Helsingissä, kysyn minä. Niin, itse asiassa. Eero ei ole nyt linjalla. Eerohan olisi Helsingissä ollut, mutta nyt ei ole Eerokaan mukana. Mutta muutenhan tämä olisi aika niin kuin pitkiä matkoja takaa, jos pitäisi tulla etsimään VLAN verkkoja. Hieno idea. On. Tietysti jos me teemme sillä tavalla, että jokainen etsii niitä VLAN-paikkoja omasta kaupungistaan ja ollaan yhteydessä. Niin, synkronoidaan kellot ja niin. Vaihdetaan paikka. No missä sä olet? No ei huono sekään. Onko Vantaalla hotspotteja? mähän tässä keskustelin, että onko täällä mitään tapahtumia, niin en tiedä kyllä, että onko hotspottejakaan. Kyllä tota, siis vippisverkkohan tietysti löytyisi, että se nyt olisi yksi vaihtoehto. Mennään joku kämpän viereen. Niin, mutta se, onko vippisillä semmoisia, mitkä on ihan niin kuin oikeasti kaikille avoimia? Ei, mun mielestä vippis on täysin niin kuin vippisverkon sisäinen juttu. Vai oliko niillä, että niiltä sai ostaa siis, muistaakseni näin. Niin siis saat käyttää sitä ilmaiseksi, mutta sitten voi jotain. Mikä muuta oli se jolla oli, sai myös niitä semmosia, jotka on sitten niinku ihan kaikille avoimia? Jaa. Tiedätkö Henrik, onko Henrik edes linjoilla vai? Se on se, kun jättää sen salasanonalta sen reittimellä. Se on sitä avointa verkkoa se. No. Mä luulen, että ne on ainoat julkiset ja avoimet verkot, mitä täältä löytyy. Mutta kyllä niitä täällä aika paljon on. Se on vähän kuin maalle ihmiset jättää joskus ovet lukitsematta, niin ne jättää myöskin langattomat tukiasemansa. Että jättääköhän samat ihmiset ovet lukitsematta, jotka jättää langattomat verkot avoimeksi? Sitähän on sitten helppo vaan ajella ja katsoa, että missä on avoimia. Lukko auki kuvaana ja ei kun sisään. Pingata kuin ulkoa. Voithan se kokeilla. Niin. En minä ainakaan näistä, koska mulla ei ole kumpaakaan tapausta toteudu. Mulla ei ole minkäänlaista langatonta tukiasemaa, ja mä kyllä lukitsen oveni perässä. Minulla on 3 langatonta tukiasemaa. No niin, se kompensoi sitä, että mulla ei ole yhtä. Aivan. Mutta siis loistava idea, mutta ja voisin ehkä kesällä kuvitella tuon, olisi paljon hauskempaa mennä tuolla eri kahviloissa etsiä VLAN-verkkoja teidän lähetys. Se olisi silloin kuuma ilta Helsingissä. Nyt näin, kun vihmo ottaa räntää tuolta taivaalta, niin en tiedä. Joo, multa edes mennä poikikin justiinsa silloin, kun mä sanoin, että katoin tuota kalenteria, niin se ajoitus ei ihan osu sukkohalle. Tietysti jos venytetään hirveästi tai jätetään 100 tekemättä ja tehdään 100 sitten kesällä. No niin, se on. Se on ainakin yksi vaihtoehto. Mutta kiitos tästä. Pistäkää lisää ideoita tulemaan, villejä ja vähemmänkin villejä. Tuo oli ihan mukava juttu tuokin. Puhujankulma kysyy. Käydään katsomassa, mitä me kysyttiin. Vähän myöhässä, mutta mitä sillä on väliä. Ihmiset vastailee hienosti kuitenkin näihinkin, varsinkin kun muistutetaan niitä vielä. Kysyimme siis, että oletko ottanut kytkykauppa puhelimia. Ja kaikista meidän vastanneista, eli siis kaikista meidän kuuntelijoistamme, ja koko Suomen kansasta, 56% sanoo, että en. 25% sanoo, olen ja olen ollut tyytyväinen. 13% sanoo, jep, ensimmäisen ja viimeisen kerran. Ja 6% ottaisi, jos kytköajat olisivat lyhyempiä. Olemme tyytyväisiä vastaukseen. Kyllä. Mm. Minä en ottanut kytkykauppa. Minä kävin hakemaan itselle uuden puhelimen. Otin nyt sen N85. No niin, mitäs ne laturiasiat? No, Iskinkaarkaan paikka. Mä kyllä sain siitä kompensaatiota näin. Ah, okei. Terveisiä vaan sinne. Okei, sun. Eniten mua sinne nyrppi se, että huomasin, että ei ollut tullut sitä iSync plugaria vielä Nokialta näin, mutta sitten heti kun löysin siihen ratkaisun, niin minun tyytyväisyys puhelimen kasvoi 300%, eli semmoinen kuin Nova Median Fone, F-O-N-E Link niminen ohjelma, niin siitä oli sitten semmoinen, ne myy sitä plugaria, mutta ne myy sitä semmoista isompaakin puhelimenhallintasoftaa näin, jonka demoversiolla pystyy sitten synkkaamaan kaikki kontaktit puhelimeen takaisin. Niin. No niin. Onko hyvä puhelin? Mulla ennen oli N95, ja nyt on siis N85, ja kyllä se on kaikilta osin parempi. Ainut mikä on, niin kameraa vielä totutteleminen. Siinä on toi kohisee paljon enemmän hämärässä. Okay. Toisaalta taas sen tämän 85 salama on huomattavasti parempi kuin 95 salama, eli niin kuin hämärässä semmoinen automaattikuvien ottaminen tuottaa parempia tuloksia, mutta kun mä tykkään ottaa silleen ilman salamaa ja alivalottaa, 95 pystyy vielä ottaa pimeissä semmoisia, että se kohina ei ollut ihan, tai siis hämärässä semmoisia, että se kohina ei ollut niin mahdottoman pahaa, mutta tuossa on aika huonoa. niin iso se kohina, ettei semmoisia enää pysty ottamaan, mutta se on vaan sitten, että opetellaan kuvaamaan eri tavalla. Tuossa on timelapse-kuvausta, eli se on semmoisen intervallit. Eli vaikka 10 sekunnin välein ottamaan, niin voi tehdä sitten semmoisia hienoja, hauskoja. Okei. Okay. Semmoinen, että ottaa niin kuin randomina aina silloin tällöin. Että saa semmoinen mielenkiintoisen kokoelman, että missä se puhelin on milloinkin ollut aina. No semmoisenkin voisi laittaa. Taskussa. Oh, joku seinä. Taskussa. Okei, ehkä se ei toimikaan niin, mutta... Tuossa on sisäänrakennettu toi FM-läheti, mikä oli myös aika semmoinen hauska. Eli vaikka, jos sulla on vaikka podcasteilla tai tien päällä 3G yli näin, niin sitten voit vaikka autoradio niitä sitten sitä tuutata suoraan. Siinä on siinä puhelimen takakannessa on semmoinen antenniluuppi näin, millä voi lähettää eteenpäin. Okei. Se... Tuli muuten niin kysymys teikäläiselle, että kysypä Erkalta, puuttaako sen puhelin katsoessa videota joko luurista tai striimatessa videota tai striimatessa vaikka puhkua? En ole kokeillut striimata mitään. Okei. Videota on TV-kaista on katsonut jonkun verran tuolla, mutta ei ole ainakaan puutannut. Okei. Hiskipuolta tuli tämmöistä kommenttia ja hänellä on kyseinen luuri, joka välillä tuommoista ilmeisesti tekee, jotenka pidä mielessä. Hiskipoi kannattaa harkita sitä phone-linkkiä kokeilla ainakin. Siinä on semmoinen Mäkisteelle tuttu Time Machine-tyyppinen backup-systeemi puhelimelle ja sitten sillä pystyy myös noita tekstiviestejä hallinnoimaan aika hyvin. Okei. Okay. Kyllä. Hyvä näin. Siinä tässä oli päivän tämmöinen ilmainen mainos. Nokialaisista. Irkkiin sen verran vastausta, että kyllä sitä Irkkiä luetaan. Kyllä se on tuossa päällä ja itse asiassa tämä äskeinen palaute kopsahti kylläkin tuon tässä Skypen kautta, mutta joskus se on vähän vaikeaa. Meillä on ollut tämmöisiä taustatoimittajia, mutta jostain kumman syystä ne eivät hoida hommia. Nyt mulla on väärä ikkuna auki. Tuolta löytyy, mennään eteenpäin, mennään itse aiheisiin, ettei mennä ihan 2 tuntia. Mennään itse asiassa puhelimiin. Meinaan jälleen kerran tekijänoikeusjärjestöt on lähtenyt heidän mielestään oikealle linjalle ja vaativat, että kyllä puhelimista ja USB-muisteista pitäisi se hyvitysmaksu läsähtää. Meinaan tekijänoikeusjärjestöt ovat saaneet ensi vuodeksi valmiiksi hyvitysmaksuesityksen, jossa ajetaan hyvitysmaksujen laajentamista koskemaan myös matkapuhelimia, joihin on mahdollisuus tallentaa musiikkia. Puhelimen lisäksi aloite koskee tällä kertaa myös USB-muisteja sekä ulkoisia kovalevyjä. Sama on jo yritetty useana vuonna, mutta tulokset ovat jääneet laihoiksi. Tänä vuonna teosto on teettänyt useita eri tutkimuksia, joissa on selvitetty matkapuhelimen käyttöä musiikin kuuntelussa. Sanotaanko näin, että jos menee läpi, niin Erkka rupeaa piraatisoimaan kaiken. Jos perkele joutuu joka jumalan laitteesta maksamaan niin kuin kopiointimaksuja, näin, niin jumalalta samahan sitä on sitten... Mä en niin kuin yleensäkään niin kuin ymmärrä tätä. Siis jollain tavalla. Siis jos mä maksan niin kuin teostot... Ja muut vastaavat siinä vaiheessa, kun mä ostan sen kappaleen, niin minkä halvat mun takia mun pitää tyhjästä mediasta alkaa maksamaan. Kertokas mulle fiksummat ihmiset. Syyllinen, no, kunnes toisin todistetaan. No se perustehan tietysti on siinä, että kun sä ostat levyn kaupasta, niin siitähän ei mene teostolle mitään muuta kuin mekanisointimaksu. Eli periaatteessa se perustuu siihen, että jos sä kopioit jotain, niin artistille pitää maksaa siitä. Mä oon aina ollut huomattavan voimakas tällaisten tai näiden vastustaja. Siis mä olin kasettimaksun kannalla ja mä ymmärsin sen vielä CD:nkin kohdalla aika hyvin, koska kuitenkin kasetissahan siis ainoa käyttötarkoitus oli, ellei nyt ollut jotain hyvin erikoiskohtaista, niin oli musiikin talteenottaminen ja se oli vielä yleisesti hyväksyttyä ja laillista, niin mikä siinä. Mutta sitten nykyään jo CD-vaiheessa, mutta sitten tietysti vielä potenssiin miljardi, kun näissä laitteissa ja näissä massamuisteissa, niin niitä käytetään niin miljardiin tarkoitukseen, johon ei liity mitenkään musiikki tai sen kopioiminen, niin sen takia on ihan käsittämätöntä, että tälle linjalle lähdetään. Tietysti ne kokeilee, koska... Niin, no siis se ei tyhmä ole, joo. Koska se on siis, no sanotaanko, että mä kannatan äärimmäisen vahvasti sitä, että artistille pitää maksaa sen työstä siinä, missä putkimiehellekin totta kai, mutta täytyy sanoa, että Suomen teosto on kyllä harvinaisen vastenmielinen miksi sitä sanoisi, järjestö. Ei todellakaan sen takia, mitä ne yrittää tehdä, vaan se, mitä ne tekee sen varjolla ja miten ne suhtautuu omiin artisteisiinsa. Siis tämä nyt ei varsinaisesti liity tähän aiheeseen, mutta muuten kuin siten, että yleisesti teostosta, mutta siis mikään ei ole niin tympeä paikka asioida kuin teosto. Ja missään ei ole niin hankalaa kuin olla niin kuin teoston asiakas. No mä en ole teoston asiakas, mutta mä oon tässä joutunut itse asiassa meillä nytkin seisoo yksi levy masteroinnissa sen takia, että on oikeussotkuja asioiden kanssa ja ystävämme teostoa ei paljon kiinnosta auttaa niitä, kiinnostaa lähinnä kirjoittaa laskuja, joka taas on niin kuin okei, kirjoittakaa vaan laskuja, se on ihan okei, sekin on teidän duuni, mutta teillä on myös muita duuneja, mitä tässä ei muutenkin, siis teostolla mulla syntyi valtavat antipatiat sen jälkeen, kun mä olin yhdellä luennolla, missä oli teoston edustaja ja tuli puhetta artisteista, jotka ei halua kuulua teostoon ja jotka on löytynyt jonkun vaihtoehtoisen systeemin, ja sieltä tuli semmoista tekstiä sieltä teoston edustajan suusta, että mä oon päättänyt, että siis vaikka mä puoliammattimainen olen jopa musiikin tekemisessä joillakin tasoilla, niin mä oon päättänyt, että mä en aio liittyä teostoon ennen kuin tuohon systeemiin tulee jotain järkeä. Tämä nyt tosiaan oli vahtoamista vähän asian vierestä, mutta se vaan kuvastaa sitä, että teosto on vähän, siellä on jotain äkäisiä vanhoja hippejä, jotka ei oikein, no oikeastaan huono sana, koska mä luulen, että ne äkäiset tyypit, jotka siellä päättää asioista, oli vanhoja ja äkäisiä jo silloinkin, kun hipit keksittiin, että se on, siellä ne yrittää vaan lypsää kaiken irti ajattelematta asiaa yhtään sen pitemmälle, että se ei ole, mä näkisin teoston parhaimmillaan eräänlaisen julkisen palvelun talona. Minä se itseään yrittää myöskin markkinoida, mutta pitäisi mennä vähän puheista tekoihin. Joo, tämä pitää paikkansa, olen itsekin kyllä havainnut. Varmasti niin kuin, tosiaan lähtökohta on ollut aivan loistava, mutta jossain välissä ollaan niin kuin käännetty väärään suuntaan ja ilmeisesti paluuta ei ole. Ikävä kyllä paljon löytyy ihmisiä, jotka ovat tätä juttua vastaan, mutta jostain kumman syystä siellä porukutaan vielä täysillä eteenpäin ja toivottavasti nyt kuitenkaan tämä kyseinen juttu ei mene läpi, siinä nyt oikeasti ole yhtikäs mitään järkeä, vaikka olisi kuinka tehnyt siis kuinka paljon näitä selvityksiä, kuinka matkapuhelinta on käytetty musiikin kuunteluun, niin so what? Niin ja siinä on kuitenkin oikeasti se, että henkilökohtaisen käyttöön kopiointi on täysin sallittua, eikä sitä tarvii maksaa periaatteessa mitään lisämaksuja, että siinäkin mielessä kyllä se on aika käsittämätön. En mä usko, että se menee mutta sen haluaisin kyllä sanoa Erkalle, että en silti lähtisi niin kuin piratisoimaan kaikkea, koska ei se sen artistin vika ole, että teosto käyttäytyy kuin ääliä. No, joskus on hyvä hakata juuria, kun oksat paiskuvat ikkunaan. Mutta kun mä jotenkin siis niin kuin, että tulkkaan tuon niin kuin silleen, että ihmisenä, joka niin kuin ostaa niin kuin CD-levynä kaikkiin musiikin, mikä suunnilleen käytän. Näin. Niin se, että jos muuten ruvetaan joka jumalan laitteesta, tuossa niin rupesin ton tariffin, mitä ne tuossa niin kuin, tai mitä niin kuin, niillä on noiden kasettimaksuja eri kovaa levyille ja kaikille muille ne haluaisi, niin että kuitenkin niitäkin tulee hankittua niin paljon, että niin kuin, mistä mä sitten maksan, jos en siitä, että niin kuin, jos mua etukäteen sakotetaan siitä. Sä et maksa siinä yhtään mistään, koska ne niin rahat jaetaan hyvin omituisella tavalla. Siis ainoa, mitä sitten kannattaa tehdä, mitä mä teen CD-levyjen kanssa, että tilaa ne Virosta tai Saksasta. Mä oon tilannut Saksasta ja mä teen niin varsin hyvällä omalla tunnolla, koska mä en käytä CD-levyjä teostomusiikin kopioimiseen, vaan mä käytän siirtomediana. Mä optista mediaa käytän ollenkaan, että mä niinku kovalevyjä ja tämmösiä näin, mutta siis niinku tavallaan mä en niinku tajua, että jos mä ostan kovalevyjä dataa varten, niin mä että niinku mitä mä nyt saan siitä sitten, että mä maksan sitä. Et mitä? Jos ei mitään, niin sitten se on sakko näin, niin tavallaan okei, pitäisikö mun ruveta sitten kansalaista tottelemaan, mutta harrastamaan siinä suhteessa. Ei, vaan sun pitää ostaa jostain muualta. Teen sitten niin kuin, mistä mua sakotetaan. Että. Siis perusjuttu on se, että vaikka se sinne tulisi, niin ei sitä kukaan näe sitä, että se siellä hinnassa näkyy. Sä vaan huomaat, että jostain kumman syystä, kun ostaa verkkokaupasta ja ostaa tuolta Viron puolelta, niin ne on vaan halvempia jostain kumman syystä. Mutta... Joo, mutta jos mä haluan ostaa kotimaiselta myyjältä, mä haluan tukea kotimaisia kauppia. Ei kotimaisia kauppia kohtana ollenkaan. Mites tähän sitten, jos mennään eteenpäin, niin onko tästä ehkä seurauksena? No ei tietystikään, koska tämä on vanha tutkimus. Ei hirveän vanha, mutta kuitenkin. Luvaton verkkolataaminen on yleisin nuorten rikos. Meidän kuuntelijoista löytyy myös nuorta väkeä. Kolkuttaako nyt oma tunto? Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen Optulan tämän viikon keskiviikkona julkaisemasta kyselytutkimuksesta käy ilmi, että lähes kolmannes eli 29% 9-luokkalaisista lataa luvattomasti tiedostoja netistä joka päivä tai ainakin lähes päivittäin. Samanikäisistä 69% on syyllistynyt tekoon vähintään kerran viimeisen vuoden aikana ja 74% ainakin kerran elämässään. Kerran elämässä latasin jotain, mutta nyt en enää. Optula on tehnyt saman nuorisokyselyn 5 aikaisemmin. Tätä ennen tutkimuksessa ei ole selvitetty laittoman netin imuroinnin yleisyyttä. Nettipiratismi kiilasi yleisyydessä kirkkaasti ohi koulusta pinnaamisen, koulukiusaamisesta, varkauksista, pahoinpitelyistä ja muistakin tutkimuksessa kysytyistä kielletyistä teoista. Mutta sitten taas yllättääkö tämä? Tietysti. Tuossa kun rinnastetaan rikokset ja koulukiusaaminen, niin siinä mielessä mielenkiintoinen lähtökohta tutkimukselle, vaikkakin itse niin rankasti koulukiusattuna, että mä kärsin mielenterveysongelmista koko loppuikäni, niin siinä mielessä mä kannattaisin, että siitä tehtäisiin rikos. Mutta no se pitää joo, paikkansa. Niin se oli asian vierestä taas kerran. Tietenkin tämmöisten valossa niin kasettimaksut on perusteltu ja näin, niin pelottakaa ne niiltä 9-luokkalaisilta. Jos olet yli 20 näin, niin sinä tarvitsee mitään maksaa. Niin se loppuu jossain. Sitten on kaikkea niin tämmöistä ihme datamarkettia niin pihalla niin alaikäisenä silleen, niin kuin, hei setä, käy oikein mulle uspitikku. Tähän me ollaan menty. Tähän ollaan menty. Se on tämä nykyään nuoriso, se on niin paha. Ei silloin, kun minä olin pieni. Tämä on just niinku tosi kuvaavaa, mistä okay, niinku vertaillaan näitä, että kuinka paljon ne koulukiusaa ja kuinka paljon ne lataa netistä näin, niin sitten se, mihin niinku eniten yritetään puuttua näin, on sitten tämä lataaminen, eikä se koulukiusaa. No se on tietysti totta, no, mutta nyt voidaan todistaa, että sitä tehdään paljon enemmän. Eli se pitää kitkeä ensimmäiseksi pois. Ja sillä on teollisuuden intressit, nimenomaan. Toisin kuin koulukiusaamisella. Aivan se pitää paikkansa. Joo, nimenomaan pitäisi kyllä keskittyä siihen koulukiusaamiseen ja muihin väkivaltaisiin juttuihin. Ja... No, mielenkiintoinen kuitenkin, että ovat näinkin avoimesti asiaan vastannut. Se on tietysti hyvä, että meillä on rehellistä porukkaa. En kehtaa myöntää, että on vetänyt kaveria turpaa, mutta kyllä mä netistä jotain lataan. Nappikuulokkeet voivat estää sydämentahdistimen toimintaa taas. Nappikuulokkeet, jossa on voimakkaita magneetteja ja sen iPodin vakiokuulokkeet, onko niissä mukaan tosiaan niin voimakkaita magneetteja? Oho. Voivat häiritä sydämen tahdistimen toimintaa, jos kuulokkeen ja sen sisällä olevan magneetti ovat liian lähellä sydäntä. Tutkimuksen mukaan tuuman etäisyydeltä nappikuulokke esti tahdistimen normaaliin toimintaan jopa 4. kerran. Tuuman. Muuten hyvä testi, jos haluatte tietää, onko... kuulokkeet sydämen tahdistin turvallisia, niin laittakaa ne 2 nappia vastakkain, ja jos ne hylkii toisiaan, eli tuntee selkeästi, että siinä on magneettikenttä, niin sitten niissä on magneetti sisällä, ja noi iPodin vakiokuulottimet, niin ne on kyllä, niissä on voimakkain magneettinen vaikutus, mitä mä oon missään nappikuulokkeissa, mitä mä oon käyttänyt, niin mä oon huomannut, se on pirun voimakas. Joo, kun vertaa moneen muihin, mitä on, niin piti ekan kerran, kun tommoset sain käteen, niin sitten heti oli, että helvetti kun liikkuvat kädessä. Mutta tuuman etäisyys. Miten syvällä se tahdisti on? Siis tuuman etäisyydellä kehosta vai tuuman etäisyydellä siitä tahdistimesta? Tuuman etäisyydellä sydämestä. Eli se tarkoittaa sitä, että sulla pitää olla ne, riippuen tietysti kuinka paljon ylimääräistä rasvaa siinä sydämen ympärillä on, ja jos sulla on sydämen tahdisti, niin todennäköisyys on, että sitä on aika paljon, mutta jos nyt ei mennä siihen, niin kyllä jos ne on niin kuin, jos ne roikkuu esimerkiksi, semmoisiahan on semmoisia nappikuulokesysteemejä, jotka niin kuin, jää kauan niissä menee, niin, joo. Niin jos ne jää roikkumaan just oikeaan tai pitäisikö sanoa just väärään kohtaan, niin se voi aiheuttaa. Tai sitten jos sä esimerkiksi oot makuulla ja sä oot kuunnellut jotain ja sit sä heität napit tohon rintalastan päälle. Tai jos vahingossa nielaseen. tai yhdessä podcastissa joku sanoi, että jos vaikka penska makaa päällä ja kuuntelee iPodilla jotain, mutta mä sanoin, mutta siitä mulle tuli lähinnä se, että se on aika outo perhedynamiikka, että täytyy maata päällekkäin ja silti kuunnella iPodia. Että. Siinä on kuitenkin se läheisyys katsossa. Ei tarvitse keskustella, mutta se on läheisyys. Mutta siis jos on sydämentahdista, niin kannattaa ottaa huomioon, koska neljännes on aika iso määrä, että siinä on todellakin hengenvaara. Toi monissa kaupoissahan näkee, että siinä tiskillä lukee, että älä aloita luottokorttia tähän, siis ei niillä hihnoilla, vaan siis ihan niin kuin tämmöisellä pöytätiskeillä, kun niillä on ne magneetit, millä ne purkaa ne, irrottaa ne hälyttimät irti vaatteista vaikka. Joo. Näin, niin, eli pitääkö tästä tulkita, että ei kannata niin kuin sydäntahdisti ihmisten mennä myöskään makaamaan niin kuin niiden pöytien päälle? Ei, eli periaatteessa, jos sä oot niin kuin tekemässä ryöstöä ja hyppäät siitä tiskin yli, sä ehdit kuollaan näin, kun se tartut sen toiseen tyyppiin. No, täytyy olla aika lyhyt, jos hyppää tiskin päälle ja sitä on tuuma sydämen. Myyntitiskeillä makaamista mä en kannattaisi ihan noin yleisestä hygienisöystä. Mutta tämä on, joo, en ole koskaan tullut ajatelleeksi, mutta pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Olipa se oloton asia. Paha palveluntarjoaja potkaistaan internetistä ja spammi putoaa lähes puoleen. Itse asiassa ei muuten vähän aikaa tullut spämmiä niin paljon. Johtuuko se tästä? Spämmäviä käyttäjä McCollough, palveluntarjoaja, oli tutkivien journalistien, joku on laittanut ihan oikein sellaista, ehkä se kuuluu oikeasti tähän uutiseen, syynin alla vajaa puoli vuotta ja riittävä näyttö saatiin koottua, että internetin selkärangan hallinnoijat päättivät katkaista McCollough kaistan. Spämmiseuranta paljasti välittömästi jotain. Tipahti keskimääräinen spämmimäärä tipahti melkein puoleen. Tietysti vaikutushan on väliaikainen, koska kyllä ne spämmäjät löytää jonkun uuden pahan palveluntarjoajan, mutta ei, kun ne nyt niinku ymmärsi, että ne on tehnyt koko ajan niinku väärin ja sitten ne niinku pyytää anteeksi ja menee viljelemään maata. Musta huimaavinta tuossa on, että oikeasti niinku yhden palveluntarjoajan katkominen aiheuttaa noin radikaalin. Ja se, että miksi sitä voitu tehdä vähän aikaisemmin? No aikaisemmin ei ollut näyttöä. Aha. Ne oli siis Washington Postin tuollaisten jonkun digitaalisen osaston tyyppejä, jotka 4 kuukautta tutki liikennettä McCollown näistä palvelemista IP-osoitteista ja paljastui tosiaan, että sieltä tulee joku sanoi, että 70%. Joo, ihan niin paljon se ei tipahtanut se spämmin määrä, mutta kuitenkin huomattavan isosta tekijästä kyse. Kyllä varmasti kyllä näkyy meidän kaikkien laatikoissa jonkin verran, jos siis spämmiä tulee. Haluan mennä itse muistelemaan ja mun mielestä nyt viime aikoina se oli huomattavasti. Se oli siis, tämä tapahtui torstaina, että siinä mielessä ei kauhean pitkältä aikaväliltä kannata miettiä spämmin määriään. Täytyypä tutkailla itse asiassa tuota sähköpostilaatikkoa sillä silmällä. Toivottavasti ei tule heti takaisin, spämmi on persiistä niin sanotusti. Niin kuin myös virukset tai viruksen poisto-ohjelmat. Ja puhujaan. Ja ei. AVG:n ilmaisversio meinaa poistaa järjestelmätiedoston viruksena. AVG:n mukaan user32.dll on vihamielinen tiedosto, jota ei voida edes putsata, vaan se pitää poistaa kokonaan. Ongelma tulee vain siitä, että Windows ei pysty puuttamaan ilman kyseistä tiedostoa. toi varmaan, mä jäin miettimään ton kohdalla tuota, että onko se niinku, että monet niinku tommoset virukset, niin niiden toiminta muistuttaa hirveän paljon näitä systeemitiedostoja. Elikkä... Joo, siis näitähän tapahtuu aina ajoittain, että näitä fiboja, että tota noin, no oikeastaan melkeinpä parempi niin kuin se, mitä toi mun Yleltä saatu työläppäri tekee, että siinä McAfee sanoo, että joo, löytyi virus. Ja sitten painaa sitä, että no poista sitä. Niin se ei reagoi siihen napin painallukseen mihinkään, se ei edes painu se nappi alas. Se on ihan niin... Sama se minulle sitten, ei ole mun kone. Joo, mäkin olen nähnyt näitä jossain, missä yrität sanoa silleen, että no poista se, jonka jälkeen sanoo, että ei voitu poistaa, ja se lähtee pois se ilmoitus silleen, niin sulle ei jäänyt mitään, että no missä se sitten, mitä sä teit sille sitten, se vaan jäi sinne. Tuossa yhden Windows-koneen löytämiä trojalaisia joutui kahtelemaan tuossa, noin, niin tässä nyt niin huomannut, kun luopui tuosta omasta pöytä Windowsista näin, niin teki semmoinen ihmeellisen seesteistä aikaa, kun ei ole taas tarvinnut välittää vähän aikaa. Heti nousi hirveät verenpaineet, kun yritin saada just jotakin trojalaisia, jotka oli jossakin systeemi, tai väitettyjä trojalaisia, jotka oli jossakin systeemitiedostoissa, niin sitten yrittää niinku, kun niistä ei löytynyt mitään lisätietoa, niin sitten yrittää googletella niiden nimiä, että okei, no onko tämä nyt niinku tärkeä tiedosto, vai onko tämä joku ihan oikeasti trojalainen. Joo, siis semmoisen, mä en tiedä, varmasti on semmoinen softa Windowsille, joka siis katsoisi kaikki prosessit, mitkä sulla on käynnissä, ja tekisi automaattisen searchin, mitä ne on siis. Koska mikään ei kyrsi niin paljon, kun sä käyt sitä läpi, ja onpas muuten outo nimi, ja sä googlaat, ei, kun se onkin ihan normaali. Ja minkä takia Windows ei voi tehdä semmoisen, että tämä on normaali? Miksi niiden nimi täytyy olla semmoisia niin kuin... Pisteekse? Joo, että jotenkin voisi kuvitella, että sama kuin katsoo tätä asenna poista listaa niin kuin Windowsissa niistä ohjelmista, näin, niin niissäkin yrittää niin kuin saada jotakin tolkkua näin, että mikä helvetti tämä on. Aivan. Ne ei löydy mitään kuvausta. Ja sitten kun se nimi, mikä siellä näistä, kun googlettelee, niin sitten käy ilmi, että ahaa, se olikin Nortoni. No, että minun vittu nimeä itsesi Nortoniksi liian. sepä se. Outoja nimiä. No, nimiä jos on Nortoni, niin se on melkein sama kuin no. Virus. sekin kyllä pitää paikkaansa. Ei kannata ainakaan AVG-täkään hirveästi ainakaan luottaa, ei kannata heti poistaa tiedosta, kannattaa olla myös oma toiminen. Myös joo, näissä. Siis kaikissa näissähän on se, ja kyseessä tosiaan siinä mielessä, sehän on siis korjattu, että jos on AVG-käyttäjä, niin ei huolta, se kyllä korjattiin aika nopeasti, mutta jos nyt sattuu olemaan joku, että ei ole ihan varma, että onko saanut uusinta päivitystä, niin parempi katsoa vähän tarkemmin, että mitä se ilmoittelee, että ihan... Yleisenä tiedotuksena mun mielestä aika tärkeä, koska se tosiaan se vaatii joko boottilevyn se, ja mä en tiedä mikä idioottimainen suuntaus tää on, mutta kahdessa edellisessä koneessa, mitkä mä oon hommannut ja joissa on ollut Windows, niin niissä ei ole tullut boottilevyä mukana, Windows-levyä ollenkaan. Ja on mun mielestä aika käsittämätöntä, koska se lisenssin kuitenkin ostaa, niin minkä takia sitä levyä ei saa, niin sitähän sitä onkin. Seuraavaksi miettimässä. Se on katsottu siellä omassa jaossaan siellä kovan levyllä. Milloin olette viimeksi joutunut käyttämään boottilevyä? Varmaan kokeilin silloin, kun viimeksi toi toinen kone tilttasi, mutta siitäkin on. Mä käytin viime viikolla, kun mä asensin Ubuntu. sitä ei varmaan lasketa. XP:n kanssa joudun käyttämään sille, että yritin luoda semmoista recovery pointtia, niin kuin, eli semmoista... Eli missä niin tämmöisen virheen jälkeen niin järjestelmä voi palauttaa, niin siis se pisteen luominen meni, veti sen koneen niin solmu, että piti boottilevyllä käynnistää. Todella hyvä recovery point. Aivan. No joo. Mä oon kerran käyttänyt OS10 boottilevyä, kun siellä on niitä diagnostiikkasysteemejä. Mä en muista mikä siinä oli, mutta joku musta tuntuu, että tämä nyt... käyttäytyy vähän epämääräisesti, mutta se ei löytänyt mitään ja sen jälkeen kone ei käyttäytynyt epämääräisesti, joten hyvin toimi. Kyllä, kyllä. Se muuta, mikä tuli mieleen näistä recovery pointeista, niin mikään ei kyrsi niin paljon kuin, että sä yrität mennä vaikka edelliseen viikkoon, koska sun mielestä silloin se toimi viimeksi se kone, se boottaa, jonka jälkeen se kertoo, että ei pystytty palauttamaan. Niin kuin, Miksi et sä voi kertoa etukäteen, että ei voida palauttaa tähän, että pitäisi puhuta koneen ja sit sä kertoo sen? Tuskaa, sanon minä, tuskaa. Toinen, mikä on tuskaa, on se, mikä iPhoneissa joskus kyrsii ihmisiä, eli nämä featuret, mitä sieltä puuttuu. Yksi puhutuimmasta puuttuvista ominaisuuksista on meillä ollut tämä toimiminen tietokoneen modemina. Nyt tähän on tulossa muutos, kun AT&T ilmoitti, että tämmöinen feature voisi tähän tullakin. Huut kertoo, että se tulisi jo ensi viikon perjantai-päivityksessä, jolloin tulee 2.2. Ominaisuus tulee kuitenkin maksullisena, eikä sen muistakaan rajoituksista ole vielä tietoa. Lisäksi nähtäväksi jää, tuleeko se edes Suomeen toimimaan. Se oli... jos se noudattaa AT&T:n näitä muita taksoja, niin siis se tämä tethering, eli puhelimen käyttö modemina, niin maksaa $30 kuussa lisää. Eli niin kuin haistakaa! $30 lisää, ja siinä, silloinkin siinä on 5 gigan raja. Eli niin kuin siihen hintaan saat niin kuin 3 liittymää rajatonta mokkulaa niin kuin Suomessa. En tiedä, se ei tietenkään tarkoita ihan samahan mulle se, mitä AT&T tekee. Sen, että mitä Sonera tekee, niin sehän tietenkin on mielenkiintoisempaa. Mutta... Se on vain ikävää, että Apple ja no, lähinnä varmaan Steve Jobs haluaa, että sinä haluat, että käyttökokemus on paikasta riippumatta ihan sama, niin mehän ollaan jouduttu täällä kärsimään Amerikan palveluntarjoajien idiotismeista koko ajan, kun täällä on ollut. Aina jos Steve iPhone haluaa, niin kyllä se mulle kelpaa. No sitä niin, se pitää niin ollakin sitten, aivan. Eli siis kun ajattelee sitä, että ylipäänsä se alun perin ei toiminut täällä, mihin Sonerilla taatusti ei olisi ollut mitään sanomista vastaan, ja sitä saa ostettuna vaan kytkynä, ja jonka piti olla laitontakin, mutta kun Steve sitä sanoo, että ei se ole, niin ilmeisesti se ei ole. Eihän sitä ei missään Suomessa määritelty laittomaksi. Musta siitä oli puhetta silloin noin ei ainakin. Se loppupeleissä ei ole. Sitä lähinnä harkittiin, että okay. Ne kattoo. No, muistan, että ystävämme ja tuttavamme Suvi Lindén oli kovasti. Siis se oli sitä mieltä, että sitä voisi katsoa, että niin kun, pitäisikö siihen tehdä joku tämmöinen. Joo, jos näitä siis niin kun jatkossa tulee lisää, niin sitten tähän on puhuttava. Jos tämä muodostuu kuluttajille. Mutta jos sitä tekee vaan Steve Jobs, niin sitten se on ok. Niin, jos Jobs tekee, niin sitten se on. Ei mitään väliä. Kyllä Suvi Lindén varmaan pitää omasta iPhoneista. Kyllä, mikä, varmasti kun ilmaiseksi se sai. Mut siis se, mikä koko pointti tällä oli, niin oli justiinsa se, että jostain syystä me täällä, sanotaanko tietoliikenteellisesti edistyneemmässä Pohjolassa, joudutaan kärsimään jenkkipalveluntarjoajien idiotismista. Siis siellähän oli se softa jo. Aikaisemmin kyllä. Siis iPhone App Storessa, joka salli sen, ja ne veti sen pois, koska AT&T ei halunnut että sitä käytetään, niin mä en ymmärrä, että minkä takia sitä ei voinut ottaa sitten vaan AT&T:n alueelta pois, minkä takia sitä täytyy ottaa täälläkin pois, jos ei olisi ollut mitään estettä. Samaton Fringin kanssa, mikä niin kuin toimii vaan VLAN-verkoissa. Niin. Torso, sanon minä. Katsotaan nopeasti, mitä tuo 2.2-päivitys kuitenkin tuo, vaikka se ei kiinnosta niin kuin kettuakaan. Savariselaimeen käyttöliittymä on tulossa pieni muutos, uudistunut Google Haun kenttä, Street View-ominaisuus tulee Google Mapsiin, joka tietysti ei toimi Suomessa, mutta kävelyohjeet, sijainnin jakaminen ja joukkoliikennetiedot niin. Google Mapsissa. Niin? Niin, eikö mä, että ei toimi Suomessa, siis niinku tavallaan, eli kuvamateriaalia ei ole Suomessa. Niin. Siis toimii totta kai Suomessa. Toimii, kyllä joo. Eikä, ja veikkaisin, että ei ole julkisen liikenteen tietojakaan Suomesta. Ehkä jostain Hesasta saattaa olla, mutta... Kyllä, HKL on aina mukana näissä. Huomatkaa, mahdollisuus ladata podcasteja suoraan iPhoneille iTunesista VLAN-verkkojen yli. Ja musta se on ominaisuus, joka kiinnostaa ainakin minua, koska se on... Miksi ei 3G yli? No, sen niin, takia, koska AT&T ei halua. No, tässä on myös puhuttu siitä, että 2.2-versio on julkaisuilla esitetty jälleen arvailuja, milloin Apple mahdollisesti muuttaisi iTunesista kappaleen ostamisen ja lataamisen 3G-verkon yli. Nyt on ollut screenshotteja, missä joku lataa podcastia ja siellä luki ylhäällä 3G. Oliko feikkikuva vai ei? Tähän ei koskaan tiedä, mutta jäädään katsomaan. Nokialle terveisi. Niillä ei vieläkään se niiden podcasting softa, niin ei tunnista niin kuin, sitä lopetuskohtaa, että jos on kuuntelet podcastia ja sitten pistät vaikka kiinni vähäksi aikaa, niin se ei muista, mihin jäätiin. Eikö? Tai siis se muistaa, mutta se ei vaan jatka samasta kohdasta. Joo, mutta siis se sille, että tota, se, siinä on jotenkin se on ihan käsittämättömän niin varpaillaan saa olla, niin kuin kuuntelee jotakin podcastia sille, koska tota, se, jos sä menet niin tietyllä tapaa pois siitä, niin se niin pysähtyy ja muistaa. Mutta jos vahingossa painattakin väärää, niin stoppia tai skippia tai ihan mitä tahansa näin, niin se, se hävisi. Siis mä oon tehnyt silloin, kun mä harvoin oon, jos mä oon ollut vaikka pitkällä bussireissulla Helsingistä tänne päin tai vastavuoroisesti toisinpäin, niin jos mä oon ladannut podcasteja, niin mä oon ladannut sen ihan silleen, että mä oon mennyt sen selaimen kautta sivulle ja ladannut sen siinä ja kuunnellut ihan siinä perussoittimessa. Ja mun mielestä se on muistanut aika hyvin, että mihin se jää. Olettaen tietysti, no se on tietysti aika iso, mutta olettaen, että ei kuuntele mitään muuta siinä välissä, niin silloin se muistaa. Joka mulle on ihan riittävä, mutta siis sanoisin, että toi Velanilla jälleen kerran ylistäisin iPod Touchin tätä, että kun nyt kuitenkin on, mullakin on toi N95 ja Nokian puhelimin, kun saa tämän joikuspotin, niin sitä pystyy sitä 3G:stä tekemään VLAN-verkon, ja sen jälkeen voi tehdä just niin kuin lystää, että mulle toi, mä näen, että mulle toi tulee olemaan aivan uskomattoman tykki feature, että sanon, jos mä niin kuin tien päällä lataan podcasteja, niin mä voin ladata sen suoraan touchiin, eikä mun tarvi miettiä, että sanon, mikä se ohjelma mulla olikaan missä laitteessa. Se on tietysti totta. Onks Pörni, tämä on sugar-synkkiä, muuten kokeillut. Testasin kyllä jo sen testikauden. En ole sen jälkeen kuitenkaan sitä ottanut, koska en nähnyt hirveästi käyttöä sille, vaikka muuten mielenkiintoinen. Joo, ihan sugar-synkki. Semmoinen backup-paus-softa. Siinä on siis niin kuin ideana se, että sä voit ladata esimerkiksi sen klientin omalle koneellesi PC tai Mac, ja sieltä valita jonkun hakemiston, ja tämän jälkeen se sitten synkkautuu minkä tahansa toisen koneen kanssa, jossa sulla on tämä sama klientti, tai sä voit web-selaimella mennä katsomaan sinne millä tahansa koneelta niitä faileja, ja sitten tietysti myös tai sitten iPodin, kyllä. iPod-touchilla vaikka. Se no. nimittäin on ollut kyllä niin, plus siinä pystyy tekemään niitä web-arkiveja vaikka mitään, mutta siis se on ihan täydellinen. Mekin tiedän aika hyvän vastaavanlaisen palvelun. Serveri. Ja vähän tyylistä. No ei, en tarkoita siis omaa serveriä, mutta jostain serveri tilaa vähän sen. Niin. Joo, mutta se, siis niin kuin, tavallaan sekin on vähän työlästä, koska semmoinen, että kun saa kaikille koneille mitä käyttää, niin jos saa semmoisen klientin ja se sitten backuppaa niistä ne kansiot sinne palvelimille ja synkkaa sitten ne halutut kansiot kaikkien koneiden kesken ja niin edelleen. Ja sitten se vielä pitää versiohallinnan sillä palvelimella, eli ne jokaista tiedosta on, että on niin kuin viiden sukupolven historia siellä, niin Ja on tässä se hyvä puoli, että jos sattuu, että kotona esimerkiksi kone on päällä, niin se automaattisesti se on päivittänyt ne tiedostot sen jälkeen, jos internet-yhteydessä katkeaa, niin et saa yhteyttä kyllä sen serveriin, mutta failit sulla on jo omalla koneella. Joo, no se kuulostaa järkevämmältä pilveltä. Tämä on, niinku, siis on semmoinen, niinku, vähän niin kuin personal cloud niinku, tämmöisessä niinku, hajauttamisessa. No, ei varsinaisesti pilven varsimmassa merkityksessä, mutta kuitenkin näin. Suosittelen sugar-synkkiä kaikille varaukset. Ei paljon. Mulla on toi, mä en ole koskaan ymmärtänyt synkkaussoftia tai synkkausratkaisuja, mutta mä tajusin itse asiassa täysin ilmeisen jutun vasta pari viikkoa sitten, että mistä se johtuu, niin se johtuu ihan siitä, että mulla on niin kuin jokainen kone, jokainen laite, ne on niin nyt tulee huonoa suomea, mikä on, me enää haluta sanoa dedikoitu. Erityiskäytössä. Niin, siis jokaiselle koneelle on eri käyttötarkoitus, niin mulla ei ole oikeastaan mitään sellaista dataa, jonka mä tarvisin kaikilla koneilla, ellei mä sitten joskus harvoin tee jotain sellaista, että mä haluan jonkun valmiin duunin varmuuskopioida vielä jopa toiselle koneelle, mikä sekin on harvinaista, koska mieluummin mä sitten pistän ulkoiselle levylle ja ehkä varmimmaksi vakuudeksi jollekin serverille vielä jonnekin muualle. Mutta on ollut sille ihan semmoisia matskuja, mitä niinku tekee esimerkiksi työjuttuja, mitä tekee työkoneella töissä, ja sitten aina kotona vähän päivittelee niitä sitten omalla koneella, ja sitten tuota, jossakin palaverissa tai jossakin kahvilla on näin, niin sitten näyttää vaikka työkaverille, että missä on menossa näin, niin vetää se kännykän esiin, ja sitten, tai sitten vaikka tuo iPodin esiin, ja sitten vaan niin kuin nappaa sen kansion auki, niin kuin mikä näyttää sen työkoneen kansio, ja sitten näyttää sieltä vaan tässä vaiheessa näin ok. Ja, eli semmoinen niin kuin pirun vaivatonta teen. Mä oon vaikka kuinka monta tämmöistä backup-kautta synkkausohjelmaa kokeillut, niin tuo ensimmäinen, mikä on niin kuin semmoinen tuota, toimii niin kuin ilman oman pään vaivaamista. Joo, tässä oli paljon siis positiivista. Näitähän on ollut tämmöisiä, mitkä niin kuin synkkaa kahden koneen välillä, ja usein niiden ongelma on se, että molemmat koneet pitää olla samaan aikaan päällä, jotta se tieto siirtyy paikasta A paikkaan B. Ja tässä nyt tosiaan nimenä oli, tai siis ideana oli se, että siellä on välissä se niin sanottu serveri, joka nyt ei ole sitten oma serveri, vaan se on sitten vuokrattu sieltä toiselta. Eli periaatteessa tämä sama idea kuin mitä Henrikki tässä tarjosi, mutta suoraan paketoituna. Ja täytyy myöntää, että se toimii, kun oikeasti sä voit jopa striimata musiikkia sieltä hakemistosta tuolla iPhoneilla. Se toimii ihan näpsäkästi niin kuin 3G-verkon kyyli. Ihan hauska, mutta tota, en tosiaan löytänyt vielä niin paljon käytötarjoitusta, mutta on korvan takana, josko vaikka tämmöistä jatkossa tarvitsee, niin tietää mitä käyttöä. Hömpä uutinen, hömpä, niin mitä muuta meillä täällä on tarjollakaan tänään, mutta nainen haluaa muuttaa tekosilmän digikameraksi. Yhdysvaltalainen taiteilija Tanya Vlack on kyllästynyt silmäproteesiin, ja, jonka hän sai menetettyä vasemman silmänsä auto-onnettomuudessa vuonna 2005. Blogissaan Vlack etsii nettiyhteisön apua ja kertoi, että haluaa muuttaa silmäproteesin kameraksi. Vlack haluaisi, että uusi silmäkamera pystyisi tallentamaan liikkuvaa kuvaa ja lähettämään sitä jonkinlaiseen muistiin. Kuitenkin tuolla blogissa ja palautteissa on vähän epäilty, että tuo virran syöttö tulisi olemaan pienoinen ongelma silmälle. Se olisi niin kuin semmoinen räpyttelyenergia. tai sitten tota aurinkoenergia. Katso siis aurinko. Niin, ja siis noitahan on niin pieniä pattereita nykyään, että mä uskon, että se on ylitsepääsemätön ongelma. Pikemminkin siinä on se, että niin pieneen kuoreen mahdutettu kamera on pakostakin aikamoisen paska. Että. Mutta hauska ideahan se on jo varmaan, kun kyseessä on kuitenkin taiteilija, niin mä luulen, että se on tarkoitettukin jollain tasolla ainakin jonkinlaiseksi performanssi puheen herättäjäksi silleen, että tota noin, otanpa kuvia siitä, mitä näin. Kyllä, siis niin kuin digikamerahan olisi aivan loistua. Siis pystyisi ottamaan oikeasti semmoisen kuvan, mitä itse katsoo tällä tavalla, niin sehän olisi. Joo, ei se varmaan filmikameraa sinne olisi ollut. Viikon hei, nopea. Sain lähentelyyrityksen Skypen kautta. Tämmöinen kuin Sweet Kiss Baby suluissa Forever Love 0019, niin haluaa tota minut kontaktikseen. Mä muuten sain... Ota mukaan sitä. Mä sain muuten perjantai-iltana. Mä oon saanut koko sinä aikana, kun mä oon käyttänyt MSN Messengeriä, siis protokollaa, en ohjelmaa. Mä oon käyttänyt sitä varmaan niin kauan, kun se on ollut olemassa. Mä oon saanut koko sinä aikana yhden spämmin sitä kautta, niin perjantai- ja lauantai-välisenä yönä mä sain 3 hyvin lyhyen ajan sisässä. En mä tiedä, onko ne noi samat spämmerit, jotka heitettiin ulos sieltä pahalta palveluntarjoajalta, jotka nyt sitten koittaa epätoivoisesti pikaviestinten kautta. Joo, itse asiassa mullekin on tullut muutama tämmönen ystävä. Skypessä mulla on tullut pari lähentelyyritystä. Meillähän on silloin, se taitaa olla jo pari vuotta, meillähän soitti, kun Hessun kanssa tehtiin jotain totta ohjelmaa silloin, niin meille soitti se joku Napron Porn vai mikä se oli, joka soitti, ja me sitten otettiin se mukaan konferenssiin, että no kerropas mitä mieltä oot Nokiasta. Niin en mä muista mitä me puhuttiin. Se oli ihan hauska. Muistan kyllä se jakso. Ehkä nämä on jotain muita. Ei muuta kuin tervetuloa vaan puhujakulmaan myös hekin. Itse asiassa mehän saatiin myös hienosti myös kuvia, jos katsotte puhujankulman Flickr tätä ryhmää, niin siellä on myös kuvia tuosta puhelinmessusta, mikä oli tuossa viime kerralla, mistä puhuttiin. Kävin pyytämässä muutamaa, että lisäävät ne meidän ryhmään, sieltä löytyy kuvia myös sieltä. Mennään viikon nopeisiin. Dale lopettaa MP3-soittimen teon ennen kuin aloittikaan. Mä en edes tiennyt, että ne oli aloittamassa, mutta... Joo, siitä oli puhetta 2-3 kuukautta sitten, että ne julkisti, että hei, että mekin voitaisiin lähteä tähän bisnekseen mukaan. Ja siinä mielessä Musta se olisi saattanut olla ihan hyväkin, että kilpailuhan on aina hyvästä silleen, että kyllä tota noin, vaikka inhoittaa sanoa, niin kyllä mun mielestä Tsunen markkinoille tulo, vaikka se tulikin vain Jenkeissä markkinoille, niin kyllä se pisti vähän pökköä Applen pesään siitä, että rupesi tulemaan iPod Touchia ja semmoista. Kyllä, kerrotteko tuolla, että mikä oli nyt tämä viimeinen niitti, että ei sittenkään? No, yleinen mielipide kai on sitä mieltä, että ne tuli vaan siihen lopputulokseen, että iPodin kanssa kilpailemaan lähteminen olisi niin rankka prosessi, ja siinä täytyisi mennä tappiolla niin kauan, että ne ei sitten halunnut lähteä mukaan. No, ja ehkä suoraan sanottuna minä en nyt näe sitä, että Dellillä olisi niinku paukkuja, ja sitten aikaisempien referenssien perusteella niin kuin mitään niin kuin mielikästä MP3-soitinta. Joo, ei mitä uutta että siellä tulisi mitään elämän suurempaa. Mutta eihän sitä koskaan tiedä. Siis ennen kuin Apple julkisti iPodin, niin ajatus Apple-musiikkisoittimesta oli ihan yhtä absurdia. Ei kukaan ne varmaan olisi odottanut, että ne olisi saanut mitään aikaan. Saatikka sitten iPhoneista, vaikka sitä Jeesus-puhelimeksi sanottiin jo ennen kuin me tiedettiin, että se on olemassa, mutta silti. Että odotuksethan ei ollut kovia, mutta muuta kuin sillä, että se olisi saanut taas vauhtia markkinoille ja potkinut Applea vähän persuuksille ja ties vaikka Microsoftia. Kyllä mä mielelläni näkisin Tsuneja muuallakin kuin Jenkeissä, koska siinä on jotakin ihan mielenkiintoisia juttuja. Arvokkainen mä haluaisin nähdä, että tekisi MP3-soitti. Hmm? Siis niinku ihan pelkän MP3-soitti. No. Nokia. Miksi tekisi? Siis koska niiden, siis mä luulen, että jos ne oikeesti niinku, ei mä saattaa olla, että ne tekeekin, mutta jos ne tekisi niinku ihan, pyrkisi tekemään siis semmosen niinku hyvän MP3-soittimen niinku sinänsä, niin mä luulen, että ne siinä varmaan niinku yrityksenä oppisi jotakin MP3-soittimista, että ne pystyisi oikeasti parantamaan nykyisiä puhelimia MP3-soittimia. Sinällään niillähän ihan tosi mielenkiintoisia kokeiluja on. Et siitä hatun nosto, että niillä on kaikkea semmoisia käännä runkoa, niin siitä tulee MP3-soitin, liuuta kantta tulee MP3-soitin näin. Niin sitten tavallaan musta tosiaan kiva nähdä, että jos ne tekisivät tavallaan silleen puhelimen osaamisen kautta, niin tekisivät pelkän MP3-soittimen, niin että mitä siitä tulisi? Se on vaan, Nokialla on aina se paha puoli, etenkin jos vertaa iPodin, on se, että niiden käyttöliittymät on todella epäesteettisiä kökköjä ja käyttöepäystävällisiä. Muutama vuosi tästä eteenpäin, kun tulee tämä open source-meininki, niin eikö sitten? Joo, mutta nimenomaan sepä nyt se olikin se pointti, että jos ne tavallaan olisi ihan kiva nähdä, että mitä se tekisi niin kuin yritykselle, että jos ne, kun ne tavallaan ajattelee, Apple lähti vähän iPodin pohjalta ponnistamaan iPhonea. Näin, että tavallaan kilpailu toisten alueella. Niin, ei mä tavallaan, ei kun sitä, että niinku, meistä niinku, siinä kuitenkin, että iPodissa niinku semmoista tiettyä aika suoraa viivaisuutta siinä, mikä sitten toistuu myös iPhoneissa. Että tavallaan, että mitä tapahtuisi, jos niinku Nokia lähtisi niinku tekemään niinku äärimmäisen yksinkertaista. Ei tämä onnistu. Digimedia niinku toistinta näin, niin mitä se siitä sitten olisi ammennettava siihen puhelimeen. Niin. Mutta varmaan onkin kokeiluja ollut jo, että en tiedä. Sehän ei ole listalla, mutta Appleltahan lähti sen niiden iPod-kehityspomo kävelemään, että saa nähdä, mitä sillä rintamalla tapahtuu. Nämä yritti palkata siihen sen IBM:n suunnittelijan, joka oli pääsuunnittelija PowerPC-prosessorissa, mutta IBM pistää hanttiin, että kyllä saakelissa palkkaa. Oliko se, jolle oikeus sanoi, että etpäs meni? Joo, sillä oli siis työsopimuksessa, että se ei saa, jos se lähtee IBM:ltä, niin se ei vuoteen saa mennä kilpailijalle töihin, mutta siinä on sitten kysymys on se, että onko Apple IBM:n kilpailija, ja jos on, niin millä tasolla, ja sitten myöskin se, että työsopimus on tehty New Yorkissa, missä tuollaiset sopimukset on laillisia, mutta Apple on Kaliforniassa, missä samanlaiset sopimukset on laittomia, että se on aika okay. Tilanne päällä elää, mutta siis se mitä mä kuulin siitä... Tekee IBM enää rautaa millään tasolla? Siis tekeehän ne prosessorirautaa ja niinku siruja ja semmoista, mä en tiedä tekeekö ne... Semmoista kuluttajarautaa tai niinku business, tämmöistä niinku laitteita, ei niinku komponentteja vaan. Mä en ole itse asiassa ihan varma. Eikö niillä ole ThinkPadit on IBM:n läppäri? Nehän möi sen, se nehän on kiinni, se Lenovohan nykyisin. Se on Lenovo, joo. Aijaa. IBM. Saattaa olla, että ne ei enää semmoista teekään, mutta IBM on tosi kova tekijä tuolla noilla sirumarkkinoilla, että siinä mielessä. Siinä mielessä itse asiassa täytyy sanoa, että senkin lisäksi, että minusta on hauska leikkiä vanhaa jäärää, joka haluaa PowerPC-prosessoreja Mäkkeihin, koska ne on ainoita oikeita Mäkkejä, mutta senkin lisäksi se, että mitä ne on tehnyt ja etenkin tekemässä PowerPCn kanssa, niin sen kannalta mun mielestä oli todella lyhytnäköinen päätös Applelta siirtyä Inteliin, että siellä on tapahtumassa tosi mielenkiintoisia asioita. Mä luulen, että kyseessä oli lähinnä se, että Steve Jobs loukkaantui verisesti henkilökohtaisella tasolla siihen, että niiltä ei tullut juuri sellaisia prosessoreja juuri sellaisen aikaan, kun hän olisi halunnut. En mä nyt tiedä lyhytnäköisyydestä, jos kuitenkin Intelin siirtyminen aika paljon niin kuin oikeasti teki siis, tuotteesta parempia. Mä puhun nyt niin kuin tasolla kymmenien vuosien perspektiivistä, että tota noin se mutta esimerkiksi... Mä voin pysyä huonommassa sen takia, että ehkä 20 vuoden päästä... Niin no siis en mä sanoisi, että Power, tai siis G5 vieläkään olisi yhtään sen huonompia. Että tota noin, ainoa mikä siis... Siinähän se oli hieno markkinointiveto, että kun niillä nyt voi sitten pyörittää Windowsia, mikä oli sen markkinaosuutta. Kyllä, että siltä kannalta se on... En voi väittää vastaan, mutta tota noin. Sanonpahan vaan, että Power 6-prosessorit, kun ne alkaa tulemaan, niin se pistää paletin uusiksi, koska ne tekee sinne niin paljon uusia asioita. Näin päästiin Dellistä sinne. Mennään siitä Google-puhelimiin taas, jossa kerrotaan, että toimitettuihin Google-puhelimiin jäi testimoodi päälle. Kaikki, mitä puhelimilla kirjoitti, missä tahansa järjestelmän sisällä se kirjoituu myös komentoriville. Siksi eikö esimerkiksi... tästä puhuttu? Ei mun mielestä. Ei, mutta me puhutaan. Siksi esimerkiksi kirjoittamalla reboot missä tahansa tilanteessa aiheutti puhelimessa rivakan uudelleen käynnistymisen. Se oli deja vu-ilmiö, mikä sulle tuli. Tai sitten kaikki muut podcastit on jo puhunut tästä. Onko muita? Sen takia mä laitoinkin sen lyhyisiin, koska ei siitä nyt sen kummempaa, mutta mun mielestä se on vaan niin hauska yksityiskohta, että kyllä mulla se... Mielenkiintoinen tuollainen testimoodi, missä niin kaikki kirjautuu myös kommentoriville. No joo. Joo, sehän on herättänyt myöskin huolta siitä, että jaa, että no jos se tekee niin, niin mihinköhän muualle se kirjautuu kaikki teksti sitten sille. Sen lisäksi, että... Ei ainakaan kertaa kirjoittaa siis format. No, mä sanotaan, että mä en luottaisi kauheasti yritykseen ne niin kuin puhelindatani kanssa, joka on sanonut, että yksityisyys on kuollut eläkäisen kanssa. Että, sanoen, mä itse en ole kyllä Google-puhelimen hankintalistalla missään nimessä. Mutta käytätkö G-talkkia? Käytän, mutta hyvin, hyvin vähän. Miksi on G-Talkin suuri ongelma? Sitä ei kukaan käytä. Ei kun, siis kyllä sitä käyttää, mutta kaikki, jotka käyttää myös kypeä, niin ei sitä tule koskaan käytettyä, koska kaikki ihmiset on myös kypeessä. Siis mä keskustelen aika usein noiden Linux-hippien kanssa G-Talkin kautta, koska tota, noin ilmeisesti mielestä G-Talk on sitten... Se perustuu johonkin avoimeen protokollaan, niin sen takia ne käyttää sitä. Joo. Niin. Kyllä. Ja nyt myös videopuhelut onnistuu, eli näkee myös tuon sen lärvätsalon siinä samalla, kun keskustelee. Jipii! Joo, se oli lähinnä passiivinen hankinta, että ne nyt tuli ne tunnukset silloin, kun teki Gmail-tilin itselleen. Ja tota noin, sitten jossain vaiheessa ajattelin, että no voihan se nyt lisätä tuohon muiden rinnalle. Kyllä, kyllä. Jonkun verran käyttänyt silleen G-Talkia, kun Google Docsilla on tehnyt jotakin ryhmätyöskentelyä, niin sitten on tota, pystynyt sitten samalla Geetalkin yli juttelemaan siinä, siinä suoraan samassa yhteydessä. No siinä se on kyllä ihan kätsää. Itse asiassa. Suomi vastustaa 95 vuoden suojaa aikaa äänitteille. EU:ssa on esitetty suojaan pidentämistä 50-95 vuoteen, mutta Suomen hallitus ja erityisesti opetusministeriö pitää lisäystä liian suurena. Samaa mieltä. Kyllä. Se on, mutta kyllähän se lisääntyy, koska isot maat, niin kuin siis Iso-Britannia, Ranska ja Saksa, haluaa sitä pidentää sen takia, että niillä on näitä suosittuja 60-luvun poppareita, jotka haluaa, että eikö me halutaan vielä lisää rahaa noista meidän hittilevyistä. Että sen takiahan se tulee menemään läpi ja 95 vuoteen pitää totuutta olla täälläkin. Siis se, mikä suuntaus nyt on, niin mehän mennään, me mennään pikkuhiljaa, mutta selkeästihän noilla tavoite on siihen, että mennään päättymättömään tekijänoikeussuojaan kaikessa. Aivan. Että jo nyt ollaan siinä tilanteessa, että mä en muista, mitkä ne oli tarkat luvut, mä heitän nyt prosentteja vähän sinne päin, koska niin kuulemma tehdään, kun puhutaan prosenteista, mutta mä muistan, että oli niin kuin puhetta, että tyyliin 200 vuotta sitten tehdyistä teoksista tällä hetkellä täysin tekijänoikeusvapaita on niin kuin, se oli tyyliin 80-90%, ja 200 vuoden päästä kaikesta tehdystä materiaalista, mitä tehdään tänään, niin alle 0,5%. Sen prosenttiluvun mä muistan ihan tarkasti, kun siitä kerrottiin. Alle 0,5% tulee olemaan vapaata 200 vuoden päästä, että kyllähän se selkeästi menee siihen, että mikään tule vapautumaan enää koskaan. Joo, mä mietin tuossa vaan, että tuleekohan joskin vaiheessa niin kuin näihin, että artisti voisi itse määritellä sen, milloin se päättyy. No tavallaanhan meillä on noi Creative Commons-systeemit ja semmoiset, jotka antaa aika ei, paljon. Mutta sille esimerkiksi, jos artisti voisi vaikka sille, että kun hän kuolla kupsahtaa tai kun hänen teoksen luomisesta on kulunut vaikka niin ja niin kauan, niin sitten se loppuu suoja-aika. Mä veikkaan, että siinäkin tulisi ongelmaksi vaan se, että kuka haluttu pitää niistä enää kirjaa sinne vaiheessa. No, että helvetti, sen takiahan se teosto sitä rahaa kerää. Pitää käästää kirjaa. Älä nyt aina niille jotain työtä, mitä ne joutuu tekemään. Niillä on kädet täynnä siinä, kun ne laskuttaa ihmisiä. Niin ja siis teostolla on tasan yksi sopimus, joka ei salli mitään. Ja teosto ei ole todellakaan kiinnostunut muuttamaan tai lisäämään tai tekemään mitään niin vaan jos artisteja tarpeeksi kiinnostaa, niin kyllähän ne muuttaa, mutta tietenkin artisteja. Viittaan aikaisempaan vaahtoamiseen, ei teostoa oikeasti kiinnosta artistia. Että jos vielä itse asiassa, unohdin mainita äskenkin Teostori-lehdessä, joka tulee teoston jäsenille. Mä oon pari kertaa sitä selailu, joten en voi puhua omasta kokemuksesta, mutta mun isä jaksaa aina puhua siitä, että Teostorissa on aina, koska teoston yksi isoja jäsenpalveluitahan on lakimiespalvelut, että sä voit kysyä niiltä oikeusasioista, niin niillä on tämmöinen lakimies vastaa palsta, jossa voi sitten kysyä lakimieheltä, että miten voi tehdä, niin niillä on tasan yksi vastaus kaikkeen, ei. Sä et saa tehdä mitään, sulla ei ole mitään kontrollia, että sä saa poiketa niiden vakiosopimuksesta millään tavalla, ja niillä ei ollut missään vaiheessa mitään kiinnostusta sitä muuttaa mihinkään suuntaan. Mikä on suurin haitta sille, että jos suoja-aikaa pidennetään, kuka häviää? Kaikki. Ylipäänsä kulttuuri. Niin, mutta tavallaan. Niin. Tämä on niin kuin tuolla, että niin, so what? Kaikki kulttuurihan on johdannaista. Ja, joo. Ja jos me jatketaan tällä linjalla, niin ei sanota kohta, mutta tätä menoa mennään kohta. No taas mä sanon kohta, ei saa sanoa kohta. Niin. Mennään siihen, että ennen pitkään, tai siis pitkän jälkeen. Vaikka niin. Niin mennään siihen, että johdannaisuudestakin tulee rikollista, ja sen jälkeen ollaan kusessa koko kulttuurin joo. kautta. Että ja niin kuin mun mielestä on aika kuvaavaa, että opetusministeriö sitä vastustaa, että opetusministeriöllähän on ja ylipäänsä koulutukselle on olennaista, että pystytään käyttämään tiettyjä materiaaleja kouluttautumistarkoituksessa. Ja tota, no, jos mennään siihen, että siitä, niin silloinkin pitää maksaa niin kuin niin, mutta jokaisesta. Niin kuin, siis, kyllä, sehän niin kuin, kyllähän mun mielestä niin, voisiko vaikka valtio ajaa silleen, että vaikka peruskoulutuksen tai korkeakoulutuksen ja tuota, keskiasteiden ja niin edelleen kohdalla, niin opetusministeriön alaisuudessa olevat tämmöiset oppilaitokset on vapautettu sisäisesti tästä. Siis opetuskäyttöönhän on jo isoja poikkeussääntöjä niin. tekijänoikeudessa, mutta niitäkin yritetään saada pois. Siis niin. mun mielestä aina, siis kun pysähtyy oikein miettimään, niin on käsittämätöntä, millainen laitoskirjasto on. Ajattelin, jos joku yrittäisi muodostaa kirjastolaitosta tänä päivänä. Joo, ei tulisi mitään. Se olisi aivan jotain, ja tämä on mun mielestä ihan samaa, että tota noin, että me ollaan, me, niin kuin, no nyt mä en osaa vokalisoida sitä mitenkään. Mun mielestä se on ihan sama asia. Joo. Siinä mielessä, että se estää hirvittävän määrän tällaisia yleisesti hyödyllisiä asioita ja kuitenkin, kun siis, ja taas kerran mä kannatan sitä, että muusikot, kuvataiteilijat, mitkä tahansa, jotka on tekijänoikeuden varassa elää, niin totta kai ne on oikeutettuja siihen, mutta tota noin, se mikä on iso vääryys tekijänoikeuslainsäädännöstä on se, että yritykset voi periä tekijänoikeuksia. Ja se tarkoittaa sitä, että kun yrityksillä on tekijänoikeus, niin silloin häviää tämä, että 9 vuotta tekijän kuoleman jälkeen asiat vapautuu, koska yritykset ei kuole. Vaikka ne menisivät konkurssiin, niin ne ei kuole. Niiden tekijänoikeudet jää silti elämään. Niin sen takia justiinsa mikään ei vapaudu. Mm. Aivan. Mutta Suomen hallitus on tätä kuitenkin vastaan. Hyvä näin. Hyvä Suomi. Hyvä, näin. Hyvä hallitus. Paska hallitus. Paska taas löytyy Ruotsista. Meinaan siellä Ruotsin hallitus pani kansaa halvalla, kun tämä signaalitiedustelulaki meni läpi ilman minkäännäköisiä korjauksia. Kohuttuun salakuuntelu- ja nettiliikenteen valvonnan melkeinpä mielivaltaisen sallivaan lakiin luvattiin muutoksia, mutta ähäkutti, se meni läpi sellaisenaan. Eihän ne omaa kansaa siinä mitään kusettanut, koska eikö tämä ollut, että nimenomaan vaan ulkomaisia signaaleja voidaan mielivaltaisesti kuunnella? Tai maan rajat ylittävää, eli niin. Siis huomattava osa myös kotimaista. Ai niin joo, tosiaan, se on muuten totta. Huomattava osa myös kotimaista liikenteestä, mutta siis sehän oli just siinä, että ne saisin, mehän puhuttiin sitä aikaisemmin tästä. Kyllä. Niin kuin, näin, niin tuota, silleen, eli se, niin kuin se suurin oli se, että siinä haettiin lupaa sille, että kaikkea veistintäliikennettä, mikä ylittää niin kuin Ruotsin rajat, niin pystytään aika vapaasti viranomaisten taholta tarkkailemaan. Ja siitähän olisi myös etenkin Ruotsin siellä kovaa haloa, koska suurin osa, kuten tiedämme, niin esimerkiksi sähköpostiliikenteestä tai vaikka en tiedä, miten Skype-signaali menee, mutta saattaa ihan hyvin olla, että tämäkin kippaa vaikka Ruotsin kautta mennessään Vantaalle tämä mun puhe. Varmasti kippaa. Se tietysti, mikä niin Skypessä on hyvä, niin se on kryptattua se signaali, paitsi jos käyttää sitä kiinalaista versiota. niin tuota, toi siellä sitten luvattiin siinä aika isoja muutoksia, ja mikä niin parantaisi tavallisen ihmisen suojaa siinä. Ja sitten kun se seuraavan kerran nosti päätään näin, niin se olikin sille, että vitut me mitään tehty näin, kunhan lupailtiin. Tämä on Ruotsista on kuulunut viime aikoina kyllä käsittämättömiä. Mä luin siis tämän ja sitten mä luin huomenna ilmestyvän kansalaismedian katsauksenkin sitä, että joku ruotsalainen Lidl on myrkyttänyt ruokajätteitään tyyppärien takia. Joo. Oikeasti. Niin, että sen sijaan, että laittaisi lukko siihen niin roskikseen, niin pistetään jotakin syövyttävää ainetta siihen näin, ja laitetaan lappuna, että älä syö meidän roskiksesta niin pahasti. Tai käy. Kuolet. On sekin tietysti tapa kaunistella työttömyystilastoja, mutta tyly. On se, onko tuolla. Oikeasti. Perinteisiä saksalaisia arvoja kunnioittaa. Kyllä. Niin siis huomattava erohan on, että tota noin virallisen tai sen aikaisen virallisen lainsäädännön ja ymmärryksen mukaan ruotsalaisethan oli arjalaisia, mutta suomalaiset on mongoleja. Että tietenkään me ei voida ymmärtää tämmöistä niin hyvin meidän vähäpätöisillä mongoliaivoillamme. Ei millään. Hyvä ruotsi, te olette aivan loistavia. No, on niillä kuitenkin nopeat internetyhteydet, pisteet siitä, mitä kaikkea tarkkailla. Pakko ollakin nopeat internetyhteydet, mitä kaikki pitää tarkkailla. Näin ollaan selvitty puheenkulmassa niin sanotusti päätökseen. Melkein tuntiin päästiin, mentiin hippasen yli. Yritetään taas ensi kerralla tiivistää mukamas. Mutta hirveästi oli aiheita, joita päästiin kahlaamaan läpi. Kiitoksia. No, oliko teidän mielestä vähän semmoinen kuitenkin aika hidas? Tai siis semmoinen. Tämä oli tosi vaisu. Englantilaisittain hidas, eli suomalaisittain aika vaisu uutisviikko. Kyllä, kyllä. Ei nyt kyllä jotain unohtu. Ei unohtu. Mua ihmetyttää, että me saatiin, jos me mentiin yli tunti, mä ajattelin, että hyvä, jos saadaan puoli tuntia, mutta se auttaa, jos vaahtoa välillä teostosta ja Lidlin. Se on meillä semmoinen vakio juttu, että jos näette, että on niin otetaan joku teostouutinen jostain, niin kyllä me siitä sen keskustelua aikaiseksi saadaan. Sen verran voidaan myös kertoa, että Kanadassa joku meni kuvaamaan elokuvateatterista ja sai 1500 dollarin sakot. Kerrotaan se vielä tuoreempana uutisena tuolta Irkin puolella. Ihan oikein! Mitä meni tekemään? Kuvaamaan leffateatterissa ja sai 1500 dollarin sakot tästä. Siis niin kuin meni kopioimaan sitä elokuvaa vai silleen niin kuin se yksi. Otti ilmeisesti yhden stillikuvan. Niitähän porukka on silleen, että ne on yljättänyt toisistaan kuvia, niin mä katson pihalle sieltä näin. Ja on tästä tässä siis Lissa Mann oli tämän tyypin nimi. Oli salakuljettanut videokameran elokuvateatteriin viime vuoden joulukuussa, jolloin Sweeney Todd-elokuva tuli Kanadassa elokuvateatteriin. Lissa Mann oli naamionnut kameraansa ilmastointiteipin ja sukan avulla, jotta hän ei jäisi kiinni kuvaamisesta. Tuota, no kyllä tuommoisia, niin. Siis tota. Niin, silleen, en halunnut herättää ollenkaan huomiota. Minulla on tämmöinen iso sukka, jossa on ilmastointiteippiä. Ja pidän sitä tässä olallani. Ei tämä videokamera, tämä on pommi. Ai jaa, se on sitten ihan okei. Kyllä näin joo. Sweeney-elokuvaa katsoessa pommi tulee tarpeeseen. En tiedä yhtään, mistä on kyse, joten. Tuommoisia tyyppejä voisi vetää pesäpallomailla polviin ihan muutenkin, koska screenerit on niin huonolaatuisia. No se on totta. Nyt me tiedetään, minkä takia ne on huonolaatuisia. Poistakaa se sukka siitä kameran edestä. Hei Obama, mäpä nyt tässä lueskelen tässä samalla nettiä. Oletko te käynyt katsoa näitä kun Obamallahan tässä vaalikampanjassa, niin sehän käytti aika paljon kaikkea nettihärpäkkeitä näin, niin sehän aikoo jatkaa myös tuolla YouTubessa tätä pitää viikoittaisia puheita, jotka, tai viikoittaiset puheet, mitkä ne tulee sitten sinne presidentin omalle YouTube-kanavalle. Mä kiinnitin asiaan kyllä huomiota, mutta mä en laitanut sitä listalla, kun mä ajattelin, että ketä Suomessa kiinnostaa oikeasti. Mutta eikö olisikin hienoa Tarja Halonenkin viikon? Näki sitä joskus. Mä en muistais milloin viimeksi onhan Tarja Halosta julkisuudessa. Näin. Joo, se on ollut varsin. Siis onhan Englannin kuningattarellakin on YouTube-kanava, niin kyllähän sitä nyt. Mä muistaakseni kuningattaren YouTube-kanavalla on video, missä kuningattar pelaa Nintendo Wiitä. Wii Fittiä. Ei, kyllä se oli ennen Fittiä. Ehkä sisältö voisi olla vähän kovempi tasosta, mutta joo, kyllähän sitä mielellään näkisi, että Suomessakin. YouTuben, nykyisin muuten, oletko huomannut, niihin pystyy syvälinkittämään niihin videoihin. Sinne pystyy laittamaan sinne hurlin perään aikakoodin, niin se joo, jostain näin senkin. Okay. Se, oliko se jotenkin, että pistää hurlin perään tämä risuaita, että T on yhtä kuin sitten numeroja M ja numeroja S näin. Eli minuutteja ja sekunteja. Ihan näppärä ominaisuus. Pystyy tuota... Näppärämpi olisi se, että niihin pystyisi linkittämään silleen, että kun siellä on nykyään se hyvä laatu ja normaali laatu, niin sais ne silleen, että ne urlit veisi suoraan siihen hyvälaatuiseen versioon. Oh, hyvä pointti. Pistetään ylös, joskaan me emme voi asialle mitään tehdä. Kiitetään tässä vaiheessa Erkkaa, joka jälleen kerran saapui meidän riemuksemme tänne USB-kaapelin kerran sekä suklaan kanssa, joka syötiin kuitenkin ennen sukkahousujen ja ilmasta nyt teemme. Etkä ole vaan kuvannut tätä salaa. Mutta kiitos, että olit jälleen kerran mukana. Lasku tulee perästä. Perinteisen tyyliin se maksetaan, kun jaksetaan. Henrikille jälleen kerran myös kiitokset, että olit mukana tuomassa loistavaa argumentointia teostusta. Joo, saattaa olla, että ehkä mun tällä kertaa pitäisi jopa kuunnella, että mitä mä sanoin, koska mä en ole nukkunut vuorokauteen, tai melkein puoleen toista vuorokauteen. Aivan, kuuntelet ja sitten kootut selitykset tuonne palautteisiin. Kiitos Pörni sinullekin ja Haleja ja Suja ja hyvää. No voi kiitos. Suklaata ei tullut, mutta tätä jäädään odottelemaan. Puhkusuklaata, sitä kansa tahtoo. Kiitos myös kaikille, jotka olivat Irkissä. Siellä oli Dontsa, The Kraken ja Blenheim ja Deju Kakkonen, Eepo, Kramel, Hannu S. Hiskipoi, Kalatalous, Kimia, Kuutamo, Laurian, Mux F, Ninnu, Nollapiste, Pörni, eli meikäläinen Sahtori, SPH, Alaviiva, Vesa Kakkonen, Vililikku ja Zip Guu, jonka nimen osaan lause oikein. Toivottavasti Zip Guu tekee nyt niitä läksyjä, eikä kuuntele sitä puhkua, niin kuin alun perin piti tehdä. Muistakaa siis tehdä läksyt, kun olette koulussa, eikös niin? Kiitoksia kaikille, jotka kuuntelitte livessä. Teitä oli tänään parisen 10-22, taisi olla maksimitun luku tuossa. Ei muuta kuin ensi viikkoon, silloin meillä on jälleen kerran uusia aiheita ja ainakin toivottavasti. Ja katsotaan, onko uutisviikko ollut silloin tiheämpi. En tiedä. Pörni sanoo kuitenkin tältä erää. Moi moi. Että väärät linkit, herra iästäs. Se oli hieno. Se melkein toimi. Sen siitä saa, kun pitää pienen tauon tässä. Tilasko Pörni sen TV-kaistan digipuksen? Joo, mä oon odottelemassa sitä, mutta se luvattiin ennen joulua. Oho. Jotenka nyt tässä nyt odottelen, että ei, tietysti en kysynyt mikä vuosi, mutta ennen joulua. Kuuhan joskus. Aika varmaan nollakatehintainen niitä eteenpäin jakelee. Että. No joo, siis mä vaan toivon, että se hoitaa striimaamisen paremmin kuin PS3 tällä hetkellä, niin sit se on ihan loistava palvelu siinä vaiheessa. Koska sit se on niinku telkkarissa valmiiksi kiinni ja pääsee suoraan siitä, niin olisi se... Mä en ole striimannut oikeastaan, no siis flässiä korkeintaan, kaiken muun lataan koneelle. No se toimii loistavasti tuossa iPhoneissa, että siitä kiitos. No siinä toimii joo. Kyllä, 3G-ylin striimaukset, niin on mukava katsoa televisio-ohjelmia tuossa vaikka työmatkalla. 3G kattaa. Nopeilla yhteyksillä, niin se... Täyslaatuisen vaikka elokuvan lataaminen ensin koneelle ja sitten vasta kattoo näin, niin se vie niin vähän aikaa se latailu, että... Mä ajattelin, että mä voisin sodanteen jaksoon tehdä sen uuden tunnarin. No sehän on hyvä, koska se menee kuitenkin ensi vuoden puolelle. Niin. Semmoisia pseudokommentteja nauhoitetaan siihen. Mitä kommentteja? Semmoisia niinku mukaan liveä semmoista. Niin miettikääpäs nyt jotain. Semmoisia hauskoja kommentteja aina, semmoisia niin. Osuvia. Tai niinku semmoisia niinku näitä elokuvia näissä niinku TV-sarjoja näissä introissa, eli siinä niinku on semmoisia niinku tulevia pätkiä. Niin ja itse asiassa meidän pitäisi olla alussa aina niinku edellisessä jaksossa, niinku yleensä televisiosarjassa. Last on puhujain kulma, ja sitten on semmoisia pätkiä sieltä edellisestä puhujain kulmasta. Previously happened. Niin, previously on puhujain kulma. Jos haluat editoida, niin ihan vapaasti.